सजदे शायद शायद मेरे भी काम आने लगे हैं। साईं महबूब शिरडी के पैगाम आने लगे हैं। मेरे साईं खोल दे तो मेरे भी नसीब को नसीब को। मेरे बाबा खोल दे तो मेरे भी नसीब को। तार दे तू साईं इस गरीब को, तार दे तू साईं इस गरीब को। मेरे साईं खोल दे तू मेरे भी नसीब को। तेरे दर आके साईं दिल से मैं रोता हूं, अशकों से तेरे साईं चरण भिगोता हूं। तेरे दर आके साईं दिल से मैं रोता हूं, अशकों से तेरे साईं चरण भिगोता हूं। गले से लगा लो बदनसीब को, गले से लगा लो बदनसीब को। मेरे साईं खोल दे तो मेरे भी नसीब को। ज्योत मैं जलाऊं तेरी साँझ सवेरे, दूर करो मेरे साईं गम के अंधेरे। ज्योत मैं जलाऊं तेरी साँझ सवेरे, दूर करो मेरे साईं गम के अंधेरे। भूलो ना साईं इस अजीज को, भूलो ना साईं इस अजीज को। मेरे बाबा खोल दे तू मेरे भी नसीब को। अपने इस बावरा को दे दो दिलाशा, ममता से पूरी कर दो मेरी भी आशा। अपने इस बावरा को दे दो दिलाशा, ममता से पूरी कर दो मेरी भी आशा। तोड़ो ना साईं इस उम्मीद को, तोड़ो ना साईं इस उम्मीद को। मेरे साईं खोल दे तो मेरे भी नसीब को। तार दे तू साईं इस गरीब को, तार दे तू साईं इस गरीब को मेरे अल्लाह, खोल दे तो मेरे भी नसीब को, नसीब को मेरे साईं, खोल दे तो मेरे भी नसीब को, ओ मेरे मौला, ओ मेरे साईं, ओ मेरे बाबा।